10:40. Zazvonil telefon. Dana Halová se vrhla po sluchátku jako pstruh po mušce. Dana vyhrkla naléhavě. Jsi to ty. Odpovědi vápenec s kotáskem při nejlepší vůli nerozuměli. Slyšeli jen příjemně znějící, leč nepříjemně rozmazaný bariton, který cosi důležitého oznamoval a potom neodvolatelně stichl. Dana položila sluchátko. Nepřijde, děla tragicky. Zdá se, že je úplně na dně. A nevíte náhodou proč? Zeptal se kapitán. Zavrtěla hlavou. Nechce mě tím zatěžovat, zašeptala. To je celý on. Velkorysý a statečný. A ke mně do krajnosti ohledu plný. Nikdy by nepřipustil, abych se kvůli němu trápila. Vápenec ji doslova rentgenoval pohledem. Je to možné, řekl, že vůbec nic nevíte. A co bych měla vědět? O těch otravách muchomůrkou zelenou. Ach ano, pípla. To je velice smutné, že? Od Jiřího Orobila mám v knihovně 2 nebo 3 knihy. Vráťa říkal, že k té otravě došlo nešťastnou náhodou a vlastně ani nebylo zjištěno, kde se to stalo. Už to zjištěno je. Jsme jako ty boží mlýny. Meleme pomalu, ale jistě. Vráťa mluvil v tom smyslu, že jste vyšetřovali jeho ženu. Velice ho to tehdy rozrušilo, jistě. Orobil snědl muchomůrku mezi houbami, které mu předložila Květa Soukalová. To snad. A nazbíral je inženýr Soukal. Dana vyděšeně mžikala očima. Vráťa by nikdy muchomůrku nesebral. Namítla plačtivě. V houbách se sice moc nevyzná, ale vyhýbá se všemu, co má lupenaté výtrusové rouško. Nevyjímá z toho ani holubinky, bedly nebo rysce. O Orobilově smrti jste tedy informována, pokračoval vápenec. Co jste slyšela o té druhé otravě? O druhé otravě. Zděsila se Dana. Nic. Vůbec nic. Inženýr Soukal vás tedy neinformoval. Ne. Jen se omlouval, že nepřijde. Je mu moc špatně. A také prý musí za ženou do nemocnice. O tom také nevíte nic. Jen to, že se paní Květa nervově zhroutila. A o to, proč se nervově zhroutila, jste se nezajímala. Vráťa o tom nechtěl mluvit. Nechtěla jsem být nemístně zvědavá. A potom, on se v posledních dnech velice změnil. Byl zamlklý a často ani nevnímal, co mu říkám. Jak jste si to vysvětlovala? Starostmi o paní Květu. Neznal dosud její diagnózu a psychická onemocnění mohou být velice vážná, takže vám skutečně neřekl, proč se paní Květa Soukalová zhroutila. Ne. Vůbec o tom nechtěl mluvit. Vlastně se mu ani nedivím, řekl kapitán. Dostal se do podivné situace.